Vet de hva punk frue? Ja, selvfølgelig vet jeg hva punk jeg jo punker selv, ja. De punker? Ja, ja, selvfølgelig. De ser jo ikke ut som det man forbinder med punker med malt hår, og de jo som... velstelt og ja, selvfølgelig kjole. Selvfølgelig jeg velstelt og har kjole. Jeg nødt til det på der jeg jobber. Ja, hvor jobber de da? Jeg punkedame på AS datasentraler, ja. Punk, ikke det noe sånn idrettsgreier, noe sport? Ja, hva tenker de på da? Ja, ja nei, det noe som, det noe de bruker i nei, er det ishockey? Det noe de bruker ishockey? Ja, det stadigvæk snakk om punken over vant og spill punken og greier, men de skal vel slutte med noe, jeg har hørt. Skal de slutte det? Ja, stadigvæk på sånne ishockeykamper så er det jo snakk om å droppe punken. Ja, er ikke det programmet til han festlige svenskene, han gamle mann med de gule og grønne dressene? Tenker de på Sten Broman? Ja, det ikke det programmet hans, ikke det punk det da? Kontrapunk? Hva var spørsmålet igjen? Vet de hva punk ja. Ja, hva det da? Jeg er punk, jeg. Er de punk? Ja, jeg har jo boksa i så mange år at jeg har blitt helt punk-drunch. Punk-drunch? De tenker ikke på punch-drunk? Jo, det det kanskje. Ja, som det fremgikk av denne enkjeten har folk svært forskjellige oppfatninger av hva punk Og punk, det jo en ny musikkretning innen popmusikken. Og for å klargjøre begrepet litt mer har vi avlagt et besøk i kjelleren på Chateauneuf i Oslo, der det i dag punk-konsert. Og vi sitter her sammen med Thor Thur, som vokalist i gruppa Cash, som nettopp har opptrådt. Ja, det var noe av det vi hørte i begynnelsen av programmet. Og Thor, kan du fortelle litt om hvordan punkmusikken oppstod? Ja, så punken den oppstod i de fattige arbeiderstrøka i bakgaten i London, der arbeidsløs ungdom gikk omkring og slo ned gamle damer og rappet penger deres da. Ja. Og så etter hvert så tjente de nok penger på dette her til å kjøpe seg instrumenter, og så begynte de å slå på dem i stedet. Og hvordan kom så punken til Norge? Ja, altså her i Norge så begynte de da på T-banen i Oslo, og det var akkurat på samme måte som i London. Men her det jo mindre forhold, vet du, så det ikke alle som har fått råd til å kjøpe seg instrumenter ennå. Og der vil jeg gjerne få komme med kritikk av purken, altså, som flyr rundt der nede og hindrer ungdommene å tjene nok penger til å kunne kjøpe seg instrumenter, så at de kan komme seg ut av det dårlige miljøet der nede. Men du har forklart å komme ut av dette miljøet, og du har allerede spilt i flere grupper, det ikke så? Jo, jeg begynte for ett år siden i gruppa... Er det blitt dårlig? Nei, gruppa helt... Og så spilte jeg i hele uken da, i gruppa... Og så var jeg tre dager i... Men der sluttet jeg. Hvorfor det? Det var så mye trøbbel med arrangører, vet du. Var det det? Hvorfor det da? Nei, vi ble jo forbannet, vet du, fordi ingen klarte å stave riktig. Nei, akkurat. Ja, så var jeg da to uker i... Før jeg da fikk vokalistjobben her i Cash. Akkurat, og Cash har spilt inn plater, ikke sant? Jo, stemmer det. Og jeg har også hørt at dere har tjent mye på platensalg. Ja, riktig. Ja, hvor mange eksemplarer har en platensalg? Ja, 25. 25 000? Nei, 25 eksemplarer altså. 25? Hvordan kan dere da ha tjent så mye på platensalg? Nei, det var ikke plata vår vi har solgt da, vet du. Men det ikke det, nei? Nei, vi gjør det sånn at vi går inn i platersapper og sånn, og så rapper vi her med plater, og så går vi på gata og selger dem. Jeg forstår. Ja, det bra. Jeg ble nemlig tatt av en butikkdetektiv fordi den har forsøkt å forklare hvorfor jeg hadde 30 plater skjult inn i genser, men han forstod ikke det helt. Nei, nettopp. Men disse spesielle navnene på gruppene, og hva det nå alt sammen, hvordan finner dere på dem? Ja, vi kaller dem opp da, etter det vi mest opptatt av og interessert i og sånn da, vet du. Og navnet Cash betyr med andre ord at dere nå først og fremst opptatt og interessert i penger? Nei, navnet Cash, det betyr at vi først og fremst opptatt og interessert i Johnny Cash, det han vi store beundrere av. Ja, vel, men den musikken dere spiller, den minner vel ikke så veldig mye om Johnny Cash, gjør han det? Ja, men nå må du ta deg sammen, nå må du huske på at vi har bare håpet på i to måter, altså han har jo håpet på i 20 år, han. Men til slutt, Thor, du skal få lov til å ønske deg en plate, og da regner vi med at du gjerne vil høre samme type musikk som dere spiller, nemlig punk. Ja, altså, nå er det ikke egentlig punk lenger det vi spiller, da. Vi kaller det New Wave. Aha, og hva forskjellen på punk og New Wave, da? Ja, hovedforskjellen jo at New Wave litt mer avansert, altså. Aha, på hvilken måte, da? Ja, det er litt lettere å stave navnet på gruppene. Akkurat. Så du ønsker altså en New Wave-plate? Ja, og da ønsker jeg meg en av de tidligste New Wave-platene med Antonio Carlos Jobim. Ja, men han vel ikke New Wave, vel? Ja, han har i hvert fall en plate som heter Wave. Ja, men den jo ikke New. Nei, det mulig, men i hvert fall så var den New i 1967. Sylfinn